Beste mensen, welkom! Welkom. We hebben vandaag in Amsterdam geschiedenis geschreven. Met 25.000 mensen. Ik ben trots op jullie. Ik ben rijke man van de wereld. Omdat ik heb vandaag alle kleuren, 180 nationaliteiten die alle kleuren hebben meegemaakt. Dank u zeer. Even door te lopen. Ik ben trots omdat ik ben Amsterdammers. Ik ben trots omdat ik ben hoort bij jullie. Ik ben trots omdat wij hand in hand, schouder schouder, samen tegen alle vormen van de discriminatie en de racisme. En ik zeg vandaag, de kabinet in Den Haag, moet je oprotten. Moet je naar huis toe. Die verdedigen ons niet. Die zijn geniet onze kabinet. Dit is een kabinet van de racisme. Dat is een kabinet van meneer Wilders. Dat hoort hier niet bij. En ik wil graag roepen naar alle linkse politieke partijen. Waar zijn hun? Ik wil graag die politieke partij, die moet je verantwoordelijkheid te nemen wat hun hebben achtergelaten. Nogmaals, bedankt. Hartelijk dank.